Euro AGD. Tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Minęła właśnie godzina 7, w zasadzie wybiła. Piątek, 24 stycznia. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis. Agnieszka Drost i Artur Ewertowski. Jest areszt dla żołnierza, który strzelał do cywilnego samochodu w Mielniku na Podlasiu. Zostanie też zbadany przez psychiatrów. Były premier Mateusz Morawiecki chce się zrzec immunitetu, zamierza odpowiedzieć na zarzuty w związku z wyborami kopertowymi. Kolejni żołnierze z Korei Północnej mają się przygotowywać do wyjazdu do Rosji. Nowe doniesienia publikuje południowo-koreańska armia. W areszcie na rozprawę poczeka żołnierz, który po pijanemu strzelał w stronę cywilnego auta w Mielniku w województwie podlaskim. Sąd zdecydował też, że mężczyzna przejdzie badania psychiatryczne. O postanowieniu informuje rzecznik sądu, pułkownik Tomasz Krajewski. Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie wstrzymał decyzję Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie o zastosowaniu wobec podejrzanego Daniela H. tymczasowego aresztowania w wymiarze 3 miesięcy. Podzielając te wszystkie argumenty, które legły u podstaw zastosowania tego środka izolacyjnego. Surowość grożącej podejrzanemu kary, z której wynika obawa matactwa i obawa ucieczki w tych okolicznościach. Obrońca, adwokat Marek Gawryluk, chciał, aby żołnierz opuścił areszt ze względu na stan zdrowia. To był normalny, zwyczajny, dobry chłopak z dobrej rodziny, pochodzący, nie mający problemów, nie mający konfliktu z prawem. Natomiast najprawdopodobniej gdzieś zagubił się psychicznie tam w jednostce w trudnych warunkach panujących na granicy. 25-letni szeregowy 1 stycznia wyszedł z bronią z obozowiska w Mielniku. Strzelał w cywilny samochód, którym jechał ojciec z nastoletnią córką. Jeden z pocisków przeszył auto. Daniel H. miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Zatrzymali go inni wojskowi. W Trójce teraz komentarze po decyzji byłego premiera o zrzeczeniu się immunitetu. Mateusz Morawiecki wysłał w tej sprawie pismo do Komisji Regulaminowej. Chce odpowiedzieć na zarzuty, jakie pojawiają się wobec niego w związku z tak zwanymi wyborami kopertowymi. Politolog Piotr Makowiecki zwraca uwagę, że ewentualny proces i tak nie będzie prosty. Całe to postępowanie, ono jest precedensowe tak naprawdę w kontekście tych wyborów, bo pandemia była pewnym precedensem globalnym i myślę, że na to Mateusz Morawiecki liczy, że tu nie będzie to takie jednoznaczne, jak się wydaje. Zdaniem śledczych były premier bez podstawy prawnej polecił Poczcie Polskiej przygotowanie wyborów korespondencyjnych w maju 2020 roku. Miał w ten sposób dopuścić się przekroczenia uprawnień, za co grozi do 3 lat więzienia. Ponad 50 delegacji państwowych i organizacji międzynarodowych potwierdziło swój udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Według nieoficjalnych informacji Stany Zjednoczone będzie reprezentował wiceprezydent J.D. Vance. W Oświęcimiu trwają ostatnie przygotowania do poniedziałkowych uroczystości. Na czele delegacji z kilkudziesięciu krajów stanie 19 prezydentów, między innymi prezydent Francji Emmanuel Macron, 6 szefów rządów, między innymi premier Kanady Justin Trudeau i 7 monarchów, między innymi król Karol. Ale jak podkreśla dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński, najważniejszymi gośćmi będą byli więźniowie. Do Oświęcimia dotrze grupa około 50 ocalonych od zagłady. I to oni będą witali, to oni będą mieli główne przemówienia. Wszystko tak naprawdę chcemy skoncentrować wokół ich przekazu. Dlatego w czasie uroczystości nie będą przemawiać politycy. Na potrzeby 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau nad bramą śmierci obozu powstał jeden z największych namiotów na świecie. Według szacunków muzeum w uroczystościach może wziąć udział nawet kilka tysięcy osób. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Korea Północna przygotowuje się do wysłania kolejnych żołnierzy do Rosji. To doniesienia południowo-koreańskiej armii. Nie podano, ilu wojskowych miałoby tam trafić. Wcześniej Korea Północna wysłała do Rosji około 10 tysięcy żołnierzy. Stacjonowali oni głównie w okręgu kurskim, zajętym częściowo przez siły ukraińskie. Według wywiadu w Seulu około 3 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej zostało już wyeliminowanych. Litwa chce wstrzymania pracy białoruskiej elektrowni jądrowej w Ostrowcu do czasu rozwiązania jej problemów. A pismo w tej sprawie do białoruskich władz wysłał litewski Inspektorat Bezpieczeństwa Energetyki Jądrowej. Litwa informuje, że obecnie nie działają 2 bloki białoruskiej siłowni. Inspektorat Bezpieczeństwa Energetyki Jądrowej podał, że o ile na bloku numer 1 prowadzone są wcześniej zaplanowane naprawy, o tyle nie wiadomo prawie nic na temat przyczyn wyłączenia bloku numer 2. Wiadomo jednak, że elektrownia nie działa od połowy grudnia. Wilno przypomina, że obiekt i tak pracował do tej pory z zakłóceniami, o których nie informowano. Litwa oczekuje od Białorusi przede wszystkim szczegółowych danych na temat tego, jakie działania podejmowane są na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa bezpieczeństwa siłowni, aby działała ona z najwyższymi międzynarodowymi standardami. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Tenis na początek i zaskakujący obrót spraw w pierwszym męskim półfinale w Australian Open. Nowak Dżokowicz mierzył się z Saszą Zwieriewem. Pierwszy niezwykle zacięty set kończył się tiebreakiem. Ten też był bardzo emocjonujący. Przy prowadzeniu Zwieriewa 6-5 Serb zepsuł prosty volley i przegrał tę partię. Wszyscy szykowaliśmy się na ciąg dalszy wielkich emocji. Tymczasem Dżoko poddał spotkanie. To się wydarzyło dosłownie 3 kwadranse temu. Rosjanin z niemieckim paszportem w wywiadzie na korcie po meczu był pytany, czy widział jakiekolwiek problemy zdrowotne rywala. Nie wskazywał na to niezwykle wysoki poziom pierwszego seta. Może w tiebreaku przy długich wymianach coś dało się wyczuć. Z innej strony nie mam do nikogo większego respektu w tym sporcie niż do Nowaka. Stwierdził Sasza Zwieriew. Czekamy na rozpoczęcie drugiego półfinału. Broniący tytułu Włoch Jannik Sinner zagra z Amerykaninem Benem Sheltonem. Ten mecz rozpocznie się o 9:30. Karol Świderski nowy sezon rozpocznie w trykocie Panathinaikosu Ateny. Na zasadzie transferu definitywnego wraca do Grecji z amerykańskiej ligi MLS z ekipy Charlotte FC. Wraca, bo kopał już w Heladzie z powodzeniem w pałku Saloniki w latach 2018-2022. Napastnik piłkarskiej reprezentacji Polski podpisał z Panathinaikosem 3,5-letni kontrakt. W Lidze Europy w meczu dwóch wielkich marek na zakręcie United 2-1 pokonali Rangersów. Porto z kolei nieoczekiwanie przegrało u siebie 0-1 z Olympiakosem Pireus. A w Tauron Lidze Siatkarek domowa wygrana Stali Mielec 3-1 z Unii Opole. W plus Lidze Siatkarzy domowa porażka do zera MKS-u Będzin z PGS Krą Bełchatów. Rano będzie pochmurno i ponuro, po południu w centrum i na południu kraju pojawi się więcej słońca, ale może dziś padać deszcz ze śniegiem, także sam śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Podhalu do 6 w okolicach Legnicy, na ogół 3-4 stopnie, ale to po południu, bo poranek miejscami jest mroźny. Zapraszamy do reklamy. Ważna wiadomość od Toyoty. Dokąd najlepiej wybrać się pod koniec stycznia? Na dni otwarte wyprzedaży w Toyocie. Od 27 stycznia do 1 lutego. Co tam zobaczymy? Corolla Sedan Highlandera, Land Cruisera 250, Toyota CHR oraz CHR Plug-in, Corolla Cross, Yarisa Hybrid oraz BZ4X, a więc szeroką gamę napędów. Korzyści nawet do 26 tysięcy złotych. Dni otwarte wyprzedaży w Toyocie. Od 27 stycznia do 1 lutego. Warto przyjść wcześniej, bo z każdym dniem samochodów jest coraz mniej. Żegnamy reklamy. Za chwilę będzie 6:58. Zapraszamy do Trójki. A Państwo głosują dziś na najważniejszą, najlepszą bondowską piosenkę. Wyłonimy numer 1 i taka adnotacja, numer 1 przy tej piosence już zostanie. Na zawsze. Szanse mają finaliści plebiscytu, czyli You Know My Name Chrisa Cornella. Golden Eye, Tina Turner. Golden Eye, I found his weakness. Golden Eye, he'll do what I please. The Living Daylights, Aha. Oraz Skyfall od Adele. A głosujemy telefonicznie, e-mailowo, 2 2 7 3 oraz zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Warto zostawiać uzasadnienie swojego wyboru. Te najciekawsze, najbardziej wzruszające albo najśmieszniejsze uzasadnienia zasłużą dziś na prezenty od trójki. Bond. James Bond. Find Brian Adams w trójce, Run to You, mamy 13 minut po godzinie 7. Pusty spektakl, kpina ze święta demokracji, oszustwo, ukradziona nadzieja na zmiany. Wiele jest określeń na to, co w niedzielę wydarzy się na Białorusi, bo w tym przypadku nie mówimy już o bondowskim plebiscycie. Nikt na Zachodzie nie nazywa jednak niedzielnego, zaplanowanego na niedzielę wydarzenia wyborami, bo w niedzielę wybór prezydenta Białorusi, którym oczywiście zostanie Aleksandr Łukaszenka. Jest z nami wieloletni korespondent Polskiego Radia na Białorusi i w Rosji, Maciej Jastrzębski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Maćku, część Białorusinów pójdzie do urn, bo akceptuje to, co robi reżim, a większość tych, którzy są przeciwnikami dyktatury, jak słyszymy z doniesień z Białorusi, właśnie zastanawia się, co zrobić. Pytanie, dlaczego oni się zastanawiają, co zrobić, przeciwnicy Łukaszenki, skoro oczywiste wydawałoby się wyjście na ulicę i próba obalenia dyktatora? No ustalmy najpierw, kim są ci, którzy ochoczo pobiegną do tych lokali wyborczych, żeby wybrać starego, nowego, tak zwanego prezydenta. To są ludzie związani z reżimem, deputowani, urzędnicy, funkcjonariusze, no i część ideowców, którzy wierzą, że tylko dyktatura Łukaszenki może, że tak powiem, ocalić Białoruś od napaści ze strony państw natowskich, Polski, Litwy, no bo taka retoryka pojawia się w wypowiedziach Aleksandra Łukaszenki od lat, a nasiliła się w czasie prowadzonej przez niego w ostatnich tygodniach kampanii wyborczej. Teraz dlaczego przeciwnicy zastanawiają się, co zrobić? Ponieważ jeśli nie pójdą, to mogą zostać oskarżeni o cokolwiek. Trafią do więzienia albo w najlepszym przypadku będą prześladowani. Jeśli wyjdą na ulicę i nawet będą ich tysiące, to i tak zostaną spacyfikowani. Część z nich dołączy do 1300 więźniów, którzy pozostają za kratami po wyborach prezydenckich z 2020 roku. Wtedy no, Białorusini zerwali się, żeby zrzucić te kajdany dyktatury Łukaszenki. No nie udało się. Aleś Michalewicz jest jednym z tych, którzy, aby zachować wolność, musiał uciec z kraju. Posłuchajmy, jak opowiada o tym, co dzieje się na Białorusi. Ostatni raz był w sierpniu 2021 roku i od tego momentu już nie mogę tam jeździć. Właśnie jeszcze w sierpniu do mnie, do mojego mieszkania, przychodziły różne służby. Byłem poszukiwany i jak wielu, wielu Białorusinów w tym momencie jestem właśnie wśród tych, którzy jeżeli wrócą, no to natychmiast będą zaresztowani. To wygodna cela tam czeka. Miejsce w celu to na pewno jest przygotowane dla każdego. Na białoruskich ulicach rzeczywiście panuje taki powszechny strach? Strach panuje generalnie w społeczeństwie. Ludzie, którzy są w kraju, są pod takim napięciu, że w każdym momencie mogą przyjść, zaresztować. Był taki dowcip za czasów sowieckich, jak w celi siedzą dwa mężczyźni i jeden drugiego pyta, za co siedzisz? Ten mówi, za nic. Ale ten drugi odpowiada, ale przecież kłamiesz, bo za nic dają 5 lat, a ty masz 10. Aleś opowiedział mi jeszcze jeden dowcip. Właściwie to nie był dowcip, a rzeczywistość, kiedy to w latach 30. każdy przejeżdżający obok kamienic w Mińsku samochód od razu wzbudzał panikę, bo wszyscy myśleli, że przyjechała po nich policja polityczna. I tak jest również dzisiaj. Same wybory i tak zwaną kampanię wyborczą zdeterminowały represje wobec oponentów reżimu. Sekretarz liderki białoruskiej opozycji Swietłany Cichanowskiej, Franek Wiaczorka, podkreśla przy każdej okazji, że Aleksander Łukaszenka nie potrafi inaczej rządzić niż strachem, represjami. No i tych represjonowanych jest, zdaje się, więcej niż tych, którzy są zadowoleni z rządów Łukaszenki. Wiemy, że ci, którzy adwokaci, którzy tam bronili białoruskich więźniów politycznych, też zaraz sami siedzą w więzieniach. 6 osób zmarło za ostatnie 2 lata w więzieniach politycznych. Między innych Aleś Puszkin, nasz słynny białoruski malarz, performer. I szkoda, że nie tylko zabierają, kradną lata życia ludzi, ale całe, ale życie w ogóle. I trzeba tu apelować do międzynarodowych struktur, do ONZ, żeby coś robili jak najszybciej. To nie jest tylko polityczny temat, nie polityczne pytanie, również humanitarne. Musimy ratować życia ludzi. Białoruska opozycja, eksperci i komentatorzy, przepraszam bardzo, podkreślają, że z prawnego punktu widzenia i w kontekście międzynarodowym wybory nie mają żadnego znaczenia. Poza Rosją i kilkoma innymi państwami uznawanymi za niedemokratyczne, żadne państwo na świecie nie uzna wyników tych wyborów. A przypomnę także, że 22 stycznia Senat Rzeczypospolitej Polskiej przez aklamację podjął uchwałę w sprawie nieuczciwych wyborów prezydenckich. Tam w tym przyjętym przez Senat dokumencie jest takie zdanie, że senatorowie stwierdzają, że obecnie nie ma na Białorusi ani warunków, ani ram instytucjonalnych do przeprowadzenia wolnych i uczciwych wyborów. Czyli nie ma też pewnie konkurencji dla Aleksandra Łukaszenki? Czy taka konkurencja formalna się pojawiła? No są kandydaci formalnie jacyś tam pozgłaszani, ale tak naprawdę już nawet nikt nie zwraca na nich uwagi. Po tym, co wydarzyło się w 2020 roku, w ogóle to jakiekolwiek procesy pseudodemokratyczne, które próbowałby przedstawiać światu czy własnym rodakom Aleksander Łukaszenka, nie wzbudzają ani zainteresowania komentatorów, no chyba badaczy głęboko zainteresowanych historią państwa białoruskiego, którzy będą odnotowywali kolejne nazwiska tych, których jak takie kaczki do odstrzelenia wypuszcza Aleksander Łukaszenka po to, żeby na koniec pokazać, to ja jestem tym ukochanym przez naród przywódcą i ja będę rządził, bo ludzie tak chcą. Ja państwu tak anegdotycznie powiem, kiedy jeszcze pracowałem na Białorusi, udało mi się spotkać z Aleksandrem Łukaszenką, bo to proste wcale nie było. Długo żeśmy rozmawiali i padło oczywiście w trakcie tego wywiadu pytanie, dlaczego fałszujecie wybory? I Aleksander Łukaszenka odpowiedział z pełną szczerością, że no owszem, zdarza się, że wyniki wyborów są fałszowane, ale nie w tą stronę, o której myśli Zachód, tylko odwrotnie. Jeżeli w wyborach wychodzi, że popiera mnie 90, tam nie wiem, 8 czy 9% społeczeństwa, no to musimy trochę obniżyć, bo nikt na świecie nie będzie chciał uwierzyć, że mam aż takie poparcie i obniżamy do 88 na przykład, czy do 82. No więc nawet te wypowiedzi już świadczą o tym, że demokracja tam to jest taka komedia, farsa, to jest spektakl pisany przez scenarzystów Łukaszenki i główną rolę odgrywa on sam. I pewnie w niedzielę nic się w tym spektaklu nie zmieni. Będziemy pilnie obserwować, bo nie wiemy, na ile, że tak powiem, starczy tej cierpliwości i wytrzymałości Białorusinom, bo to też nie jest powiedziane, że coś nie pęknie w Białorusinach i oni nie wyjdą na ulicę, bo to będzie taki pretekst. Ale myślę, że jednak ten strach nie tylko przed samą milicją polityczną Łukaszenki, ale również, o czym już wielokrotnie mówiliśmy na antenie Trójki, interwencją Moskwy, która jest możliwa na prośbę Łukaszenki czy na wezwanie takie rozpaczliwe Łukaszenki, ratujcie. I tego ludzie się chyba najbardziej boją. Maciej Jastrzębski o niedzielnych wyborach, czy pseudowyborach na Białorusi. Bardzo dziękuję. była nowość, dobrze to państwo rozpoznali. Od Jungle, Keep Me Satisfied, czyli dzisiejsza piosenka dnia w trójce. A brytyjski zespół Jungle zaprezentował właśnie pierwszy w tym roku swój singiel Keep Me Satisfied. Kolejny wydany po zmianach w składzie, a kolejny także zapowiadający nową płytę, następczynie świetnie przyjętej Volcano. Drodzy państwo, w sprawie naszego plebiscytu pojawiają się głosy, dużo głosów, pojawiają się też uzasadnienia, choćby takie. Na Tinę Turner, ponieważ uważam, że to ona powinna być dziewczyną Bonda. Ale nie tylko na Tinę Turner państwo głosują. Ja chciałbym zagłosować na Skyfall z Danielem Craigiem, chyba najbardziej trafiony. Jestem fanem Jamesa Bonda, jeden z moich telefonów, które używam w czasie pracy jako dźwięk ma muzykę z Jamesa Bonda. Piosenki z Bonda są tak jak ci aktorzy, którzy Bonda odgrywają i tak ich obrazują. Albo pozwalają nam poczuć się jak Bond. You Know My Name od Chrisa Cornera, ze względu na to, że przy niej nawet robienie kanapek do pracy odnosi się wrażenie, że uczestniczy się w tajnej operacji Amazing. Głosujemy także na Aha, The Living Daylights i te trzy wspomniane w państwa głosach utwory, a głosowanie trwa prawie do 9:00. Autopromocja. Teraz wydaje mi się, że ja pana skądś znam. A może pana głos? Z radia, prawda? Tak, zgadłam. Ale już mnie pani raczej nie usłyszy. Współczesna sztuka w świetnej obsadzie na scenie teatralnej Trójki. Mamy wolny kraj, ale przecież to nie my go wywalczyliśmy. I co z tego? Jesteśmy beneficjentami. Teatr Polskiego Radia. Wojciech Chmielewski. Jezioro Dargin. Czy wierzy pan, że to wszystko, co się panu przydarzyło, ta przyjaźń i jej koniec miało sens? W sobotę po 19:00 polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Animation.

Do ósmej pozostało jeszcze 28 minut. Teraz ekonomia w Trójce, w studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Do końca lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyśle deklaracje podatkowe do wszystkich, którzy w ubiegłym roku choć raz pobrali świadczenie z ZUS-u. Z ponad 10 milionów wysyłanych deklaracji zdecydowaną większość dostaną emeryci i renciści. Pozostałe formularze trafią m.in. do osób, które pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie albo opiekuńcze. Mimo świąt grudzień dla handlu okazał się słaby. Jak podał GUS, w ubiegłym miesiącu kupiliśmy o niecałe 2% towarów więcej niż w roku 2023. Ostatnie święta były wyraźnie skromniejsze, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Przede wszystkim kupiliśmy zdecydowanie mniej żywności niż w grudniu 2023 roku. Taka sytuacja ma miejsce pierwszy raz od 2019 roku. Jeśli dołożymy do tego, że na stacjach paliw zostawiliśmy dużo więcej środków, czyli kupiliśmy dużo więcej paliw, bo paliwa są tańsze niż przed rokiem, no to mamy obraz Polaka, który zamiast biegać do sklepu i robić zakupy, woli wypocząć, wyjechać. W grudniu najwięcej kupiliśmy samochodów, ale to zakupy firmowe najczęściej. Zdaniem ekonomistów w tym roku będziemy więcej zarabiać, ale nadal nie będziemy skłonni do wydawania tych pieniędzy. Real Madryt, pierwszym w historii klubem piłkarskim, który zanotował miliard euro wpływów w sezonie, podał Deloitte. Ten rekordowy wynik był możliwy m.in. dzięki remontowi stadionu, co przełożyło się na dwukrotny wzrost przychodów z dnia meczowego. 20 czołowych pod względem zarobków klubów osiągnęło w sezonie 23-24 o 6% wyższe przychody niż w sezonie 22-23. Łącznie zarobiły ponad 11 miliardów euro. W kategorii żeńskich drużyn także odnotowano rekordowe przychody ponad 116 milionów euro, a pierwsze miejsce w rankingu przypadło klubowi z Barcelony. A skoro o sporcie mowa, to nasze kluby fitness złapały finansową zadyszkę. Na koniec listopada ich zaległości wzrosły do ponad 90 milionów złotych i to historycznie najwyższy poziom, mówi Diana Borowiecka z Big Info Monitor. To równowartość ponad 450 tysięcy godzin indywidualnych zajęć z trenerem personalnym w dużym mieście. Nieopłacone na czas rachunki branży fitness to m.in. efekt rosnących kosztów utrzymania obiektów, kosztów wynagrodzeń, konieczności inwestowania w nowoczesne technologie i drogi sprzęt treningowy. A do tego dochodzi ostrożniejsze podejście klientów do planowania domowych wydatków. Z kolei szybki rozwój branży beauty sprawił, że zmaga się ona z wieloma problemami, na przykład z nieuczciwą konkurencją i także z finansowymi, ocenił Krajowy Rejestr Długów. Podał, że zadłużenie sektora wynosi ponad 51 milionów złotych, a do spłaty ma je blisko 3700 podmiotów. W najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. Kolejne niedziele handlowe przypadną w kwietniu, 13 oraz 27. Dolar dziś rano kosztuje 4 zł i 3 grosze, euro 4,21, frank szwajcarski 4,45, a funt brytyjski 4 zł i 99 groszy. Gdyby dzisiejsza pogoda była Bondem, to myślę, że byłaby Danielem Craigiem. Chociaż po południu w centrum i na południu kraju możliwy nawet słoneczny Roger Moore. Szkocka pogoda to i szkocka muzyka w Trójce, a za chwilę posłuchamy o dawnych czasach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo to już 33. finał w najbliższą niedzielę. And the people, they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls in the hair, while they shout to men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Or where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside, Jim is from front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head fits with the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep? To już w niedzielę. Odliczamy ostatnie godziny przed wielkim finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziesiątki tysięcy wolontariuszy wyjdą na ulicę, lokalne sztaby zorganizują setki atrakcji, wszystko po to, by nieść pomoc. Choć od ponad 30 lat idea Wielkiej Orkiestry jest taka sama, to organizacja finału zmieniła się w tym czasie nie do poznania. O początkach orkiestry, pierwszych zbiórkach i muzycznych wspomnieniach Szymon Majchrzak z Radia Poznań rozmawiał z wieloletnim wolontariuszem WOŚP-u Dawidem Piechockim. Jakie były początki? Ja wtedy, mając 12-13 lat, zasłuchiwałem się w piosenki Dezertera. Troszeczkę też odbiegałem od tych innych dzieciaków, które gdzieś tam były. Znalazłem sobie oczywiście swojego przyjaciela Bagiego, albo znaleźliśmy się razem. Zasłuchiwałem się też i program Jurka Owsiaka, Jerzy Owsiak, Agata Młynarska. My, jako że wtedy dzieciaki zafascynowane punk rockiem, oglądaliśmy to i wtedy właśnie pojawiły się informacje o tej akcji, która będzie organizowana, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Za pierwszym razem oczywiście nie było jako takiej puszki, nie było identyfikatora, trzeba było się nakombinować. Ja pamiętam, że taką, którą pamiętam najbardziej, to była puszka z kolakao, to było takie kakao osłodzone, w środku nożem wywalona dziura i do tej dziury wrzucano pieniądze przed denominacją. Przyniosłeś zdjęcie nawet. Tak, są zdjęcia. To jestem ja w tej zielonej kurteczce, a obok jest Bagi i to są w ogóle pieniądze. Jak przybliżysz to zdjęcie, widzisz Kopernika. To były miliony. Tak, to były miliony wtedy i z tym worem mama Bagiego zawoziła nas do miejsca, gdzie te pieniądze były zdawane i wielkie liczenie było na targach w dawnej siedzibie telewizji. Ja byłem ministrantem, to też miałem dojścia. Finał zawsze odbywał się w niedzielę, więc ustawialiśmy się już przy pierwszej mszy o godzinie 7:30 i na dwa finały udało nam się załatwić, bo wtedy nie było tych puszek orkiestrowych jeszcze. Od proboszcza takie puszki, to były takie naprawdę wielkie, toporne, drewniane puchy i tam jak ktoś wrzucał monetę, to dzwoniło, nie? Jak dzwony kościelne na Anioł Pański. WW Karnawał to jest po prostu hymn, już na samym początku właśnie piosenka Karnawał towarzyszyła orkiestrze. Pamiętam, że takim moim w ogóle spełnieniem marzeń to było, jak mogłem poprowadzić wielki finał i wtedy grała Piżama Porno na Zamku. Wtedy poznałem Mariusza Kwaśniewskiego, miał zapowiadać właśnie Piżamę Porno, a my cały ten koncert mogliśmy trzymać w ryzach, także to było takie spełnienie nastoletnie. pokocham dziewczyny, która słucha disco. Wielka orkiestra zawsze wzbudzała takie emocje, jak obecnie, te pozytywne i negatywne? Na początku to jednak głównie pozytywne. Gdzieś się pojawiały te osoby, które mówiły, że to hasło rób ta co chce, ta to jest nawoływanie do niszczenia porządku ustalonego świata, ale takiej polaryzacji jakoś wtedy nie było. Chociaż jak teraz patrzę, to mimo, że tych głosów gdzieś tam jakichś negatywnych jest dużo, wręcz takich agresywnych, to jednak jest to ten dzień, gdzie mimo tych wszystkich naszych różnic Polacy się potrafią dogadać, potrafią się zjednoczyć. Oby tak właśnie było. Przygotowania do 33. finału nabierają tempa. W tym roku WOŚP zagra pod hasłem Gramy na zdrowie i gramy dla onkologii i hematologii dziecięcej. Motywem przewodnim jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. Właśnie będziemy grać i gramy, mówię w ten sposób, bo Trójka wspiera orkiestrę i wystawia na licytację wyjątkowy wieczór pełen atrakcji. Na zwycięzcę licytacji czeka kolacja przy świecach przygotowana przez Agnieszkę Szydłowską i Michała Nogasia. Wczoraj padło hasło gołąbki. Agnieszka kazała mi przekazać, że jeśli już gołąbki, to na pewno bez mięsa. Mecz w piłkarzyki także możliwy z ekipą Trójki. Zwiedzanie radia od kuchni oraz udział na żywo w audycji Mateusza Tomaszuka Off Control. Taki zestaw dla zwycięzcy licytacji, więc zachęcam do wsparcia Wielkiej Orkiestry właśnie w ten sposób. Link znajdą Państwo na stronie Trójki. Czego nie można się od niej dowiedzieć? Dialog był pełny, trzeba dusz dwóch. A życia bacik nie daje nam tchu. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Breci. Na myśl o wieczorze nie mogę usiedzieć. Będzie pięknie i miło ogromnie. Niezbyt cnotliwie, niezbyt skromnie. Podobno ptaki padły jak ludzie, jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. We'll be right back. intuicyjne myślenie. Wszystko odmieni stan cienko. Głupina na dzień. Pozytywne myślenie. Wszystko odmieni. WW i Jafian Amuel, Karnawał, Pozytywne Myślenie, to będzie zdecydowanie muzyczny motyw weekendu. Choć jeszcze przed weekendem motywem przewodnim James Bond państwo głosują, szanse na tytuł najlepszej bondowskiej piosenki mają finaliści naszego plebiscytu, czyli You Know My Name Chrisa Cornella. Golden Eye, Tina Turner. The Living Daylights od Aha. Wiadomo, że Tina Turner. Jest jeszcze Skyfall od Adele. No Skyfall też jest. Proszę nie sugerować słuchaczom. Renata Grochal, dzień dobry. dzień dobry. Oczywiście Tina Turner, ale ja tutaj przyszłam też z prywatą. Słucham. Szanowni Państwo, podcast polityczny Strefa Wpływów dołączył do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbieramy pieniądze na chore dzieci. Proszę licytować udział w naszym podcaście. Aukcja ruszyła, już nawet zbieramy pieniądze. Ludzie się zgłaszają, którzy chcą być naszymi gośćmi, więc serdecznie zapraszam do licytowania. Czy będzie można w czasie nagrywania tego podcastu wyrzucić z siebie wszystkie zażalenia dotyczące polskiej polityki? Tego się boję. A ja myślę, że to jest właśnie ten kuszący element. Dziś także rozmowa polityczna bez uników o 8.13. Gościem? Oczywiście, jak zawsze. A w zasadzie od poniedziałku gościnią. Do piątku. Gościnią tego, będzie widzę. Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji, wiceprezeska Ruchu Narodowego. Nie mogło być inaczej, po bardzo ostrym wystąpieniu pani europosłanki w Parlamencie Europejskim jest pan obłudnym oszustem. To było pod adresem Donalda Tuska. Myślałem, że do mnie mówisz. Tego drugiego Donalda, który tutaj jest w Europie. W światowej polityce ważnym człowiekiem. Renata Grochal wróci o 8.13. Serdecznie zapraszam. W rozmowie politycznej, a teraz, jako że mamy piątek i za 10 ósma, to Darek Pieruk i dr Andrzej Kruszewicz. Wśród zwierząt. Każda piszka swój ogonek chwali. To niby jest tak pospolity ptak, a jednak na przykład większość moich znajomych, widząc pliszkę, pyta, co to za dziwny ptaszek? No właśnie, mamy w Polsce trzy gatunki pliszek. Najbardziej popularna jest pliszka siwa. Ona de facto po łacinie nazywa się alba, czyli biała, ale jest siwa. Mamy także pliszkę żółtą, która zamieszkuje łąki, jest coraz rzadsza niestety. I mamy nowy gatunek pliszki, pliszkę cytrynową, która przybyła do nas od wschodu. No i tak mniej więcej po północnej części kraju są rozrzucone nieliczne jeszcze lęgowiska. Pliszka siwa, która często mieszka przy naszych domostwach, jest najłatwiejsza do obserwowania i ona porusza się zawsze z gracją. Jak jedziemy gdzieś w terenie samochodem i widzimy ptaka, który biegnie truchcikiem przez jezdnię, to prawdopodobnie jest to pliszka siwa, która gdzieś przy jakimś mostku ma gniazdko i jest to jedyny nasz ptak, który jest w stanie ocenić prędkość samochodu bardzo precyzyjnie. Zawsze zdąży. Inne ptaki mają z tym kłopot. Prędkość powyżej 60 km na godzinę jest dla ptaków nierozpoznawalna. Natomiast pliszka siwa zawsze oceni prawidłowo prędkość samochodu i zawsze zdąży zejść. Ona w ostateczności może przelecieć, ale z reguły udaje się truchcikiem przebiec przed samochodem. A jak to robi? Co jest właśnie tajemnica. Jak ktoś to odkryje, to będzie mistrzem ornitologii. Jak ona to robi? No oczywiście tu ocena prędkości, odległości i tak dalej. Ma to być ćwiczone. Poza tym od tego zależy jej życie, więc musi to ćwiczyć. Pliszki mają długie ogonki, które trochę przeszkadzają im w lataniu, ale pomagają w zdobywaniu pokarmu. Bo sobie wyobraźmy, że taka pliszka, ptaszek owadożerny, musi zjeść tych owadów w ciągu dnia bardzo dużo, a jeśli ma pisklęta, to w ogóle więcej niż sama waży. Jak to zrobić? Owady uciekają, ale na przykład o poranku owady są mało ruchliwe, a jak się nie ruszają, to trudno je wypatrzeć. Jak są ruchliwe, to znowu są szybkie i trzeba jeszcze na nim się uganiać, a rano, kiedy są mało ruchliwe, przez to, że są nieruchliwe, ich nie widać. I co wtedy robi pliszka? Porusza ogonkiem, który z reguły jest dwubarwny. Czarno-biały albo z dodatkami żółtymi, ale w każdym razie jest taki pstro ubarwiony i pliszka ciągle nim rusza, czyli chwali swój ogonek, bo tym ogonkiem płoszy owady. I jeśli się któryś poruszy, natychmiast zostanie schwytany dziobem. Więc to jest tajemnica pliszek. Ten ogonek służy im do łowienia owadów. Wśród zwierząt. Darkowi i doktorowi Kruszewiczowi dziękujemy. Za 7 minut będzie godzina 8. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż, finał. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Pro. Pamięć 512 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1980 zł. Dodatkowo aż 30 rat 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.